wciąż na nowo świat ratował, aż po świt. Uciekał w noc, marzył, że posiądzie moc, wobec której żaden strach nie ujdzie z życiem. Wciąż czekał dnia, aż urośnie duży tak, jak potężne widział w snach swoje odbicie. Uciekał w noc, marzył, że posiądzie moc. Wciąż czekał dnia, gdy urośnie duży tak. Aż spotkał raz największego spośród nich. Stali obaj pod księżycem, on potężny, mały on, choć nie nosił żadnej broni, w jego oczach był ten spokój. Ocean, choć mały, tak wciąż przed wojownikiem stał. Wszystko, czego tak się bał, znikło bez śladu. Doczekał się, choć do pasa sięga mu, w jego oczach widzi już swoje odbicie. Choć mały, tak wciąż przed wojownikiem stał. Wszystko, czego tak się bał, znikło bez śladu. Doczekał się, choć do pasa sięga mu, w jego oczach widzi już swoje odbicie. Bardzo pięknie. Piękne utwory. Mam nadzieję, że to będzie bardzo piękna płyta. Grupa Kanan. A teraz inna opowieść od tej. No to była opowieść kogoś, kto odnalazł swoją drogę, swoją ścieżkę i bardzo pięknie o tym mówi. A to jest inna. Pan Paweł, który jest psychiatrą, tak. Mieliśmy taką audycję o złotych jabłkach. I pan Paweł pisze tak. Ja moich jabłek jeszcze, w cudzysłowie, w nawiasie, przepraszam, ze znakiem zapytania znowu, nie znalazłem. Jestem psychiatrą. Chodząc po świecie, szukam czegoś, sposobu, leku, który by pozwolił ludziom z chorobami psychicznymi na zupełny powrót do zdrowia. Raczej niż tylko na poprawę. W Anglii jest New Definition of Recovery, czyli nowa definicja wyzdrowienia, według której to recovery to nauczenie się żyć jak najlepiej pomimo choroby. I to dlatego, że nie znamy mechanizmu tych chorób, nie potrafimy ich dobrze leczyć. No to ja jednak właśnie chciałbym, żeby ludzie zdrowieli zupełnie, jak ktoś, kto nigdy nie chorował. I o tym właśnie pomyślałem, gdy mówił pan o jabłkach. Ja ich nie znalazłem, ale wierzę, że one gdzieś rosną, że ktoś może je zdobyć, że warto ich szukać i że to nie ja muszę być tym znalazcą. la huella, José y María, por las pampas heladas, Cardos y Ortigas. A la huella, cortando campo, no hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire, si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. La huella, los peregrinos, prestarme una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buey barcino, que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincho solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María, con un Dios escondido, nadie sabía. Teraz spróbuję coś, czegoś bardzo trudnego, ale może się uda. No bo właściwie nie mam innego sposobu, a jakoś to mi dolega, dręczy i jak mówię, może się uda. Dostałem taki list, nawet nie tajemniczy, tylko jednoznaczny zupełnie, tylko że to było dawno temu. No i nie wiem, czy nadawca tego listu i jeszcze inna osoba ważna tutaj, zaraz powiem, słuchają, no ale może uda się te rachunki staroroczne podomykać, no nie wiem, zobaczymy. Dostałem taki list, który od nocnego Marka, jak się pan chyba rzeczywiście Marek przedstawia, który pisze takie oto słowa: może bym do pana nie napisał, ale pewne zjawisko skłoniło mnie do tego listu. Otóż w ostatniej audycji, to było z 23 stycznia na 24 stycznia. Z 23 na 24, przypominam. No i teraz, zaraz zresztą dokończę. Po północy to zjawisko zatelefonowała do pana pani Renata i pozwoliłem sobie załączyć list do niej, wierząc, że wymyśli pan coś, by pani Renacie tenże list przekazać, przesłać. Z góry przepraszam za kłopot, korzystając z okazji, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. no to ja innego sposobu nie mam, tylko taki. Bo pani Renata nie zostawiła, znaczy nie zapisaliśmy jej numeru telefonu, a potem to już w falach eteru ta rozmowa utonęła. No to może jakby była taka miła i słuchała akurat, no to ja ten list mam, niewysłany. Jest tam przyklejony znaczek pocztowy, no może coś z tego będzie, nie wiem. No w każdym razie, no próbuję. I ta piosenka będzie o miłości. Bardzo piękna płyta w gwiazdorskiej obsadzie, która tutaj nie brzmi po gwiazdorsku, więc to jest chyba największy komplement. Joszko Broda. No aha, no jeszcze tutaj zjawiskowej pani Renaty, która zadzwoniła prawie rok temu, z którą rozmawiałem. w sprawie listu z przyklejonym znaczkiem pocztowym, który mam jeszcze. Jestem gotów go wysłać. No, może akurat słucha. To proszę do mnie napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Jeśli pani słyszy, to proszę im przysłać adres i ja wtedy list wysyłam. Może ktoś na twój list czeka wiele długich lat, dostanie go może dziś, cytując innych klasyków. No nie dziś, ale wkrótce. Jeśli się pani zgłosi. No dobrze, co ja tutaj chciałem... Aha, dobrze, to ja pozbieram myśli, a teraz będzie coś równie pięknego, co poprzednio i w nastroju folkowym i śląskim. Thank you. Dominika Kątny śpiewała, a liderem tej grupy był Adam Oleś. No to może taki list? No bo czytam, przypominam, dzisiaj czytam fragmenty listów, które jakoś się rozpłynęły, nie zmieściły się w tych naszych, no właściwie to już ubiegłorocznych audycjach. I albo takich, które no, mówią coś, no pokazują te najważniejsze rzeczy, które się zdarzyły. Już niezależnie od tematów, na które czy o których rozmawialiśmy. I może, o, może ten list, tak, pani Anna. Wysłany pewnie w okolicach, jakoś około Wielkiej Nocy. Pani Anna napisała tak. Przeraża mnie to, jak ostatnio znormalniałam. Jak bardzo nie chce mi się ostatnio już dziwić. Znużenie kolejnymi trudnymi chwilami w okolicach świąt, być może z powodu osamotnienia, sprawia, że nie chce mi się już więcej pytać dlaczego. I ta audycja to jest taki dzwonek ostrzegawczy, że niepostrzeżenie utknęłam na mieliźnie. I mimo tego zmęczenia jakaś siła nie pozwala mi się poddać, jakby na przekór. Im trudniej w życiu, tym jej paradoksalnie, nie wiadomo skąd, więcej. Pani Anna. Thank you. Szukam tego listu. Moment, moment, moment. O, jest, tak. Pani Paulina. I takie listy są szczególnie ważne, piękne i cieszą bardziej jeszcze chyba nawet niż inne. No bo po pierwsze jest tak, że, zacytuję, w mojej głowie słyszę wciąż dwie audycje o talentach. No czyli to już jakoś było bardzo dawno temu. A ciągle pamięć trwa. No czasami tak bywa, że te listy przychodzą od państwa długo, długo, długo po. To znaczy, że, no, że warto rozmawiać. Od ostatniej wiadomości minęło kilkanaście miesięcy. O, jeszcze lepiej. Bardzo długich i bardzo trudnych miesięcy. Powoli wychodzę z szuflady. Jeden notatnik już z niej wystaje. Zapisuję jego kolejne kartki. To jest blok notatnik o słodko-słonym smaku. Tytuł: Przejaśnienie. Jest nieprzypadkowy, bo się we mnie przejaśnia. I dziękuję za ziarenko niepewności zasiane podczas audycji. Nie wiem, w jakiej relacji do słowa talent pozostaje to, co robię. Wiem jednakże, że czuję szczęście. Spełniam marzenia chowane w sercu przez lata. Wierzę, że uda mi się spełnić także to najważniejsze. Wyciągam z szuflady wiersze, z których chciałabym, by powstał tomik. Dziękuję za przejaśnienie. No ja dziękuję za tak wspaniały list. ponieważ to jest nasze ostatnie tegoroczne spotkanie w Trójce pod Księżycem, no to to jest coś w rodzaju podsumowania tego, jak nam się rozmawiało, jak się spotykaliśmy w tym mijającym roku. I także czas podziękowań. Bardzo Państwu dziękuję za zaufanie. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, za zaufanie. To, że obdarzają mnie Państwo zaufaniem. I taki list na przykład, proszę bardzo. Pani Aneta, chciałem Panu podziękować za to, że Pan przeczytał mój list na antenie w ubiegłym tygodniu w Trójce pod Księżycem. No nie wiem, w ubiegłym to już w którymś tam ubiegłym dawno. To było niesamowite uczucie móc wziąć udział w tworzeniu audycji. Pierwszy raz do Pana napisałam. Jestem wieloletnią słuchaczką Trójki i znam jej magię, ale w tym momencie poczułam zupełnie nowy wymiar tej magii. I to było niesamowite uczucie. Dziękuję za bycie ze sobą przy odbiorniku. O to bycie, które teraz czasem jest trudno w relacjach międzyludzkich. No właśnie. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję za zaufanie. I no, ja też te audycje współtworzę. Może w ten sposób, tak? To właśnie jest współtworzę. I to, że jesteśmy ze sobą przy odbiorniku, i to jest właśnie niezwykłe i bezcenne. Bardzo dziękuję. No to słuchamy dalej. Były podziękowania, a teraz życzenia. Właściwie przekażę te życzenia od mojej przyjaciółki, która się nazywa Magdalena Rabizobirek, jest profesorem literatury współczesnej na Uniwersytecie Rzeszowskim. I Magda ma taki zwyczaj, że przed każdymi świętami Bożego Narodzenia wybiera jakiś wiersz, najczęściej mało znany, no i wysyła przyjaciołom. Więc ja dostałem taki piękny list z bardzo pięknym, nieznanym mi wierszem i chciałbym się w imieniu Magdy i w imieniu autorki tego wiersza, którą autorką jest Maria Pawlikowska-Jasnorzeska, z Państwem podzielić. Do śniegu. Zdaje się, że pada. Do śniegu. Śniegu, Baranku Boży, gładzisz grzechy świata i białymi lokami brzydotę rozmiatasz. Wkoło igra iskrami pogoda szczęśliwa, a ty klęczysz i śmietnik piersiami zakrywasz. No, jak państwo słyszą, i właściwie to tak było zawsze w tej audycji, w Trójce pod Księżycem, naszej wspólnej, no, że jest powolutku. I pamiętam taką audycję, myśmy się spotkali na samym początku no, tego mijającego już roku. I to właśnie wtedy było powolutku. I nie tylko te piosenki, nie tylko te rozmowy, ale temat tych rozmów właśnie był taki. I potem to jest niezwykłe, jak długo przychodziły listy. No powolutku, aż do skutku. Więc jeden z tych listów przeczytam. Fragment. Moje powolutku, pisze pani Joanna, mieszka w wierszu Kawafisa Itaka. Strasznie infantylne, prawda? Znane słowa powielane w 1000 blogów nastolatek rozsianych po całym globie. Kiedy wyruszasz podróż do Itaki, życz sobie, by długie było wędrowanie i tak dalej. Ja dostałem ten tekst dawno temu od człowieka pięknego wrażliwością i otwarciem na świat. Żeby było śmieszniej, zna go pan dobrze. Tak? To, bo przecież świat taki jest mały. Może dlatego tak mocno od lat działają. Zobaczyłam, jak działać mogą. Powolutku i spokojnie dzieją się różne rzeczy. Zwyczajne rzeczy. Płaskie pola. Odbija się w nich niebo. Stare budynki. Chodnik po deszczu. Ciepło emanuje z poznanego właśnie człowieka. Angielskie książki ładnie pachną. Jest las. Cisza. Hałas miasta w letnie popołudnie. A w sumie jest tego taki natłok, że nie wiadomo co wybrać. I wszystkie te głupotki, jak pani pisze, budują potężne imperium, które broni przed tym, że monotonia, godziny przed komputerze, potoki słów, żałoba, obawy, czy tam radę, gdzie ta miłość. I z każdym rokiem okazuje się coraz bardziej, że ważne jest samo doświadczanie, poznawanie nowych krain, zawijanie do nowych portów. Jakieś to chyba ostatnio mało popularne podejście do tematu. Bez wyznaczania sobie wzniosłych celów, czy choćby planu, mąż, dziecko, kredyt na mieszkanie. Nic się z tego nie buduje, bo nie piszę powieści, nie wyrzucam fotek na bloga, nie błyszczę w towarzystwie, nie buduję kariery, nie układam sobie życia, ale już ja je właśnie układam we własnym tempie. Składam w sobie kolejne warstwy i okruszki i nie wymagam od innych, żeby się do mojego tempa dostosowywali. W końcu ich i taki leżeć mogą w zupełnie innej części mapy, prawda? Wszystkiego dobrego w nowym roku. Niech przychodzi w swoim tempie. No to znowu było powolutku. No już było tutaj kilka zespołów tych śpiewaków norymberskich, reszcie akurat byli amerykańscy. No to już nie będzie śpiewaków, tylko będzie wielki, wspaniały pianista. To będzie Keith Jarrett za chwilę. No i co ja mam Państwu powiedzieć jeszcze tak na koniec, żeby było zgrabnie i do rzeczy. Dziękowałem, życzenia były, listy przeczytałem te może, no i te i najpiękniejsze, i te najbardziej takie charakterystyczne. To może jeszcze, no tak, o właśnie tak. Te słowa już chyba padły w ubiegłym roku. Kto się przypomniał, więc ja jeszcze raz się nimi dzielę. Chyba warto. Żeby szło ku dobremu, nawet gdyby miało iść powolutku. No to tego Państwu życzę. Thank you. Promieniowanie. No, bardzo ładny i adekwatny tytuł do tego, co my tutaj robimy w naszej wspólnej trójce pod Księżycem, bo to też jest promieniowanie różnych pięknych rzeczy, czasami bardzo pięknych. Bardzo Państwu dziękuję za te nasze spotkania, no te już właściwie ubiegłoroczne, i zapraszam na dalsze. Bardzo dziękuję pani Irenie Dan, która realizowała program. No i co jeszcze chcę powiedzieć? No dobrze, na końcu Arcangelo Corelli, jeden z jego